med ögon som ler emot mig. Det är allt som finns kvar och det enda jag har i min hand. Provence i solen. Du hade en ljus notion. Jag förstod ingenting, men allt annat omkring försvann. En värld för två, det var vad vi delade då. Men vår sommar tog slut, tiden rann ut som sanden. Men när kvällen blir lavendelblå, minns jag dig och tänker på hur vi älskade en sommar i Provence. Jag ska aldrig mer älska igen som jag gjorde den sommaren. Om min längtan får vingar så flyger den till Provence. En värld för två, det var vad vi delade då. Men vår sommar tog slut, tiden rann ut och en måste gå. Men när kvällen blir lavendelblå, minns jag dig och tänker på hur vi älskade en sommar i Provence. Ja, när kvällen blir lavendelblå, minns jag dig och tänker på hur vi älskade en sommar i Provence.